بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ديت لك سورة نصر رسل سورة توبينا نازل شوية او دا دين رسل بل سورة در نازل شوية آخرانة سورة ديو سلسل لسم سورة التوديع مرتبه لك او سورة إذا جاء مرتبه لك وإذا جاء مكسر مربط داو مكي براز كركو دا دشمنان واس بشارت وركي پپت وپا نصرت سره چې د الله دشمنان سره دی بارک بایکاټو کو برات دیو الله رب عزت به تعالی په تاسو سره درکې. داور صورت هغه بشارت دی مؤمنان ته په تاسو په نصرت باندې د الله نومونه به ګدري دی الله رب او دارنګ تواب. خلاصه سره اول بشارت دی په نصرت او په تاسو سره په اول کې بیا بشارت دی په ډیروال د ملګرو سره په دویم بیا امر دی په تسبیح سره د حمد نه او په استغفار سره په تور د شکرې د نعمتونو په دریم. بسم الله الرحمن الرحیم خاص په مدد د نوم د الله تعالی چې عام مهربان او خاص مهربان دی. شروع کوم زره دې صورت اذا جاء نصر الله والفتح دیت کې بشارت دی په دو سیزونو باندې نصر او دارنګ پته به فرق په مابین د دې کې څه دی. نصر څه ته پته څه وي د دې ورځ نه یو فرق دار چې نصر ویل کې یانه ته وسار ته په دشمن باندې چې په هغې باندې غالب راشي په دشمن باندې دې ته ویل کېږي نصر نصرت. او پته څه ته ویل کېږي پته البلاد ښه کلي پته شلي دې ته ویل کېږي پته. امام رازي رحمه الله وایي پته څه ته ویل کېږي هو الاعانة على تحصیل المطلوب مدد په حاصلولو د مطلوب باندې الذي كان متعلقا به چې د هغې سره تعلق او نصر دا په شان تر سبب دی د هغې لپاره مانا پته کې اعانت شو په تحصیل د مطلوب باندې چې د هغې سره تعلق او نصر د هغې لپاره یو سبب شو. دارنګه چې دا ویلې دي نصر څه ته ویلې کېږي اسباب ته یېرول دي چې مکان دی او ملګري دی او وسلې ده او نور ضروري سامان چې باعث د ژوند د تېرولو او د جهاد د کولو دپاره دي ته ویلې کېږي څه شی نصرت. او پته څه ته ویلې کېږي غلبه را په دشمن باندې او دارنګه دعوت او جهاد هغه چې کوم دی دپاره هغه بند دروازې د انسان دپاره کولو شي ته ویلې کېږي پته. نو دا الله ربالعزت بشارت ورکړي کله چې راغیم د مدد د الله تعالی او ګټه نصر الله مدد د الله تعالی او پته دارنګه ګټه ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا دا درين بشارت او ويني بتخلق چه داخلي گوا پا دين دا الله تعالى كي دل دل ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا او ويني بخلق چه داخلي گوا پا دين دا الله كي دل دل عام مفسرين وچه دا جواب ديزار مانا دغه نعمتونو په شکر کولو کې تسبیح او استغفار وایا او دام په حقیقت کې بیا درې حکمونه په مقابله درې نعمتو کې چې کله دا کار وشي تخلیکین د الله په دین کې ډلې ډلې نه وځنه په سبح تسبیح وایا بیا اول دور کې داسې وو چې مشرکین چې خلق بل الله په دین کې نه داخلېدل دی ورو ناسل کې د خلکو دې تړول چې څوکېږي دا پیغمبر پر مکی والا باندې غالب کی یو کنه غالب کی ټول ته دا پته ودا نږدې واقعیت راشو کړم هغه مکی ویل چې غیر حاصل نبی علیہ السلام د پاره یو تایید دا چې ابراهیم را الله دې ډیر طاقت سړي کین الله غ تباک دبره پکانې را ورې نو خلکو دې ته قتل چې دا پیغمبر پر مکه باندې حمله وکړي څه به سره کی خدا په حق باندې خو بس سیدا هیڅ سبب په غالب شنه مونږ به مرګرتیا کو او کو چې د په حق نه نو الله به بس ختم کړي نو کله چې مکه وش دغه وشو دغه حمله رسول هیکل و په حدیبه کې دغه نه خلاف شو ځکه چې بنو خزاعه چې د مسلمانانو سره په پای کې حلیپان شو او بنو بکر چې ورته نور سره مشرکین دا غوی په منځ کې جنگ ونو مشرکینو پکې حصہ اخستو دا غیر ول نبی دا غیر مشر چې خدا مدینه ته لاله نبی رسول الله ته خپل شکایت عمر بن سالم زمون سره خدا رنګ زیاته وش نبی رسول الله عزیز سمرګر مرګرته کوم او بس حمله شروع کړو وکړو نو غالب شو کله چې په مکه باندې غالب شو نو بس خلکو یا چې وس دا یقین پته ولګی دا پیغمبر په حق رانیشته مرګرته وس شروع نو رایت الناس يدخلون في دين الله او ینه به خلق چې داخلي او په دین د الله تعالی کې ډلې ډلې پسبح بحمد ربك دا اوس پاتې وي چې پنس دا امب سرین دا جواب دی ځان یعنی دا نعمتونو په شکر کولو کې وستار پر شیب کار استغفار او دا په حقیقت کې دا حکمونو مقابل کې دا درې نعمت درې نعمت مقابل کې درې کارونه پسبح بحمد ربک پس پاکی بیان او په حمد درفستان واستغفر او بخل غړ دغنه تسبیح ما یو حمد ما یا واستغفر او بخنه غړ دغنه انه کان توابا یقینا د الله توبه قبل ان کې انه کان غفار و نو داغي وجدار لنده تواب ایوا چې استغفار بغیر د توبې نه پیدا نه ورک اسی وای په جواب باندې استغفر الله استغفر الله بل طرف ته پزلو کې وسره نه نه نور دې وروځه تواب ایوا او بخشش غواړه د الله تعالی یقینا الله توبه قبل ان کې